یا محمد تمنائے قوم و مکان ہو ہزاروں درود و سلام پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ کا نام ہے سلام.